Wszystkie wiórki spadają z drzew. Kury przestają się nieść. Na tylną gumę stawiam motor. Grzeję setką przez wieś. Ze strachu power mam w ręce. Manetę zaraz ukręcę. Podkręcane mam gmole. I już się nie wypierdolę. Setka wódki, chlas na odwagę. Na raz egzorcysty nadszedł czas. Nawet Pan Jezus wino z wody pił. Jak zrobił, więc ja podobne piję z kartofli. Ćwiartka jedna raz i odwaga jest na maks. Zrobić mordę bezedupowi czas. Nawet Pan Jezus wódkę z piwa chyba zrobił i mu wyszło pół litra za 2 złote. Rejestrację mam wygiętą, a oponę mam zamkniętą. Na zakrętach kładę się, pod nóżkami asfalt trę. Kasku nie noszę, bo upał, ale pod płaszczem jest spluwa. Demony trzęsą portkami. Nie strzelaj się, dogadamy. Setka wódki, chlas na odwagę. Na raz egzorcysty nadszedł czas. Nawet Pan Jezus wino z wody pił. Jak zrobił, więc ja podobne piję z kartofli. Ćwiartka jedna raz i odwaga jest na mak. Zrobić mordę bezedupowi czas. Nawet Pan Jezus wódkę z piwa chyba zrobił i mu wyszło pół litra za 2 złote. Na trzeźwo trochę się boję, powoli liczę naboje. Został tylko jeden mi, bezedup już wali w drzwi. Marne szanse dzisiaj mam, dobrze, że nie jestem sam. Bo Marcinek mi pomaga, chociaż z niego jest łamaga. Setka chlas na raz i odwaga na maks egzorcysty nadszedł czas. Nawet Pan Jezus wino z wody pił. Jak zrobił, więc ja podobne piję z kartofli. Walasze gruba się gdzie, darmowy bomba egzorcysty nie mogę oglądać. Za to trzeba płacić, chyba cię pojebało jeszcze ci.